والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. کوئی شخص کسی مسلمان کے بارے میں کہہ دے کہ اس نے بدکاری کی ہے، گناہ کیا ہے، مرد ہو یا عورت، کسی پہ الزام آ جائے، چار گواہ اگر پیش نہیں کر سکا، گواہ کیسے؟ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، ایسے شخص کو 80 کوڑے لگاؤ، قرآن کہتا ہے 80 کوڑے لگاؤ، اور یہ فاسق ہے، اس کی گواہی آئندہ سے کنسیڈر ہی نہیں ہوگی اگر توبہ نہیں کر لیتا. توبہ کر لے تو واپس اپنی حیثیت میں آ جائے گا، ورنہ اس کی توبہ کے بغیر اس کی گواہی کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. یہ آئندہ سے دنیا کے کسی معاملے میں ایز اے وٹنس پیش نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جھوٹا انسان ہے، فاسق انسان ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. کیوں اسلام نے یہ حد جاری کی؟ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کری. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اٹھے آرام سے کسی پہ جو چاہے کہہ دے. یہ اسلامی معاشرہ نہیں، یہ کافروں کا معاشرہ ہو سکتا ہے جہاں عزتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس لیے ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے فرمایا الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اگر کوئی شخص اللہ عز و جلال کی نافرمانی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، شادی شدہ نہیں تو ان کو 100 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جہاں رہ رہا ہے وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، اس علاقے سے اسے نکال دیا جائے. ہاں اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے. کس طرح پتھر مار مار کے اسے مارا جاتا ہے، کیونکہ اس نے گھر بھی ایسے ہی برباد کیا، اس نے ایک ایک اینٹ کر دی ہے گھر کی، پورا خاندان جو ہے کس طرح وہ ڈیمولش کر دیا ہے. اس کام کی وجہ سے اس کا انجام بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ قانون ہے، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے. ساتھ کیا فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً، اس کو جب تم نے کوڑے لگانے ہیں، یا اسی طرح حدیث کے اندر جو رجم کی بات ہے وہاں نرمی نہیں ہونی چاہیے، اور اکیلے بھی نہیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے ہو، اس کو تو سزا ملے، دوسرے سے عبرت لے. اور آج جن کو اللہ عز و جلال صراط مستقیم سب کو نصیب فرمائے، جن کو یہ نصیب ہی نہیں ہوا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں نہیں، علل اعلان سزائیں نہیں ہونی چاہیے، یہ تو جرم ہوگا، یہ تو ظلم ہوگا. اللہ عز و جلال کے نظام کو چیلنج کرتا ہی وہ ہے جو رب کے نظام کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا. یہ معاشرے کے اندر وہ سکون پسند نہیں کرتا. یہ وہ نظام ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے، اور کائنات نے دیکھا ہے 1400 سال میں آج تک اس جیسا دور کسی کی قسمت میں ہوا ہی نہیں.